Γεια σας και καλή εβδομάδα. Μία παρένθεση στα διάφορα αφιερώματα που κάνουμε, μια και σκεφτήκαμε να σας ρωτήσουμε πόσο καιρό έχετε να πάτε σε ένα δισκοπωλείο και να αγοράσετε ένα άλμπουμ. Ένα άλμπουμ. Όχι να το ακούσετε streaming στο διαδίκτυο, που ανάθεμα αν ακούγονται ολόκληρα τα άλμπουμ, 3-4 τραγούδια ακούγονται. Θυμηθείτε τις μέρες που ξοδεύαμε ακούγοντας ολόκληρα άλμπουμ, παρατηρώντας τη βελόνα του pick-up να γυρίζει ακόμα και στην εποχή του CD, πώς απολαμβάναμε τα άλμπουμ που έβγαζαν οι μεγάλοι καλλιτέχνες εκείνη την εποχή, σε μια εποχή που μας χάρισε μια σειρά από ανεκτίμητα τέτοια άλμπουμ. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν δεν θα παίξουμε απλά άλμπουμ, θα παίξουμε διπλά άλμπουμ, που είναι το αποκορύφωμα. Ποιος κυκλοφορεί πια διπλό άλμπουμ? Εδώ σε λίγο θα εξαφανιστούν τα άλμπουμ εντελώς. Τολμά κανείς να βγάλει ένα διπλό άλμπουμ? Διπλό άλμπουμ σημαίνει διπλό βινήλιο με περισσότερα τραγούδια, και υπάρχουν στην ιστορία μερικά από τα σπουδαιότερα άλμπουμ που εμείς θα διαλέξουμε κάποια από αυτά τις επόμενες μέρες αυτή την εβδομάδα. Κάθε μέρα θα παίζουμε 4 τέτοια άλμπουμ. Σήμερα ένα από τα καλύτερα άλμπουμ που έβγαλε στην καριέρα του, το πρώτο που παρουσιάζουμε στο πρώτο ημίωρο, ο Elton John, το 1973. Κυκλοφόρησε το φθινόπωρο και ήταν το Goodbye Yellow Brick Road. Ήταν το 7ο στούντιο άλμπουμ του Elton John που τον έκανε πια superstar. We'll be right back. Ακούσαμε έτσι όπως άνοιγε το άλμπουμ το διπλό βινιλίου τότε το κομμάτι Funeral for a Friend και το Life Lies Bleeding. Ο Elton John είχε πει ότι δεν έγραψε αυτά τα δύο τραγούδια για να είναι έτσι μαζί το ένα δίπλα στο άλλο και να έχουν ενωθεί όπως ενωθήκανε. Ήταν δύο τραγούδια διαφορετικά, δύο τραγούδια εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους. Αλλά στο στούντιο, καθώς ηχογραφούσαν το άλμπουμ, τα φαντάστηκε ότι θα μπορούσε να πάνε μια χαρά έτσι όπως τα ακούσατε και όπως άνοιγαν το άλμπουμ του Elton John, Goodbye Yellow Brick Road. το Funeral for a Friend, ένα τραγούδι που θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι κάτι μεταξύ glam rock και progressive rock. Γι' αυτό άλλωστε 20 χρόνια περίπου αργότερα το διασκεύασαν οι Progressive Metal Dream Theater. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Μάμα Μία. Το νούμερο ένα musical στον κόσμο έρχεται σπίτι του. Ζήστε την εμπειρία. Μία μητέρα, μία κόρη, τρεις πιθανοί μπαμπάδες και ένας γάμος σε ένα ελληνικό νησί που θα σας μείνει αξέχαστος. Μάμα Μία. Θέατρο Μπάτλινγκτον, 8 με 18 Οκτωβρίου. Μεγάλη προσφορά Αυγούστου. Στα 4 εισιτήρια, το ένα δώρο. abcd.gr 210-88-4600. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στον ήχο είναι σήμερα ο Δημήτρης Κρυμιώτης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Αφροδίτη Παπαπορφυρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας για τις υποδείξεις. Ευχαριστούμε την Αθηνά που μας πήρε τηλέφωνο πριν λίγο για να μας πει μια εμπειρία που είχε σε ένα κατάστημα των Αθηνών πρόσφατα. Το τηλέφωνο επικοινωνίας λοιπόν 211-365-9995. SMS στέλνετε γράφοντας βήμα FM μήνυμα αποστολή στο 54010. Στο email live papakivimafm995.gr. Στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5. Σε όλα σας δίνουμε αμέσως απάντηση. Υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουβρή. Είπαμε λοιπόν μισή ώρα σήμερα, αφιερωμένη κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 8 σε ένα από τα ιστορικά διπλά άλμπουμ. Και μισή θα περάσουμε σε έναν άλλον διπλό δίσκο βινιλίου. Στο άλμπουμ λοιπόν Goodbye Yellow Brick Road, όπου τα τραγούδια είναι βέβαια αυτής της απίθανης διάδας στις καλύτερες στιγμές της καριέρας της τότε, στη δεκαετία του 70, δηλαδή Elton John, Bernie Taupin, είναι τεράστιος ο στιχουργός Bernie Taupin, που έγραψε τα τραγούδια του Elton όλους τους στίχους τότε. Για μια στιγμή η συνεργασία σταμάτησε και ξαναγύρισαν. Το τραγούδι λοιπόν αυτό είναι μια αναφορά σε μια ηθοποιό που είχε πεθάνει 11 χρόνια πριν. Γιατί αυτή είναι η πρώτη ερμηνεία και σε αυτήν είναι αφιερωμένο το Candle in the Wind, στη Μέρλιν. Those around you crawl. They crawl out of the woodwork and they whisper into your brain. They set you on the treadmill and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing ever did. Loneliness is toughest role you ever played. Hollywood created a superstar, and fame was the prize. Was that Marilyn was found in the news? And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. something more than sexual, more than just our Marilyn Monroe. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. Candle burned out long before the legend ever did. Θα ακούσουμε τώρα το τραγούδι που έδωσε τον τίτλο στο άλμπουμ, και όχι μόνο, αλλά και το εξώφυλλο είναι ακριβώς εμπνευσμένο από αυτή την παλιά ταινία του 39, «Ο Μάγος του Οζ». Ο Έλτον ακολουθεί τον κίτρινο εκείνο δρόμο που ακολουθούσε η Ντόροθι, η πρωταγωνίστρια, ο χαρακτήρας βέβαια της πρωταγωνίστριας στην ταινία «Ο Μάγος του Οζ», που ακολουθούσε για να πάει στην Emerald City και να βρει τον Μάγο του Οζ. Ένα φιλμ που έχει επηρεάσει πάρα πολλές γενιές είναι «Ο Μάγος του Οζ», και έτσι λοιπόν πέρασε και σε επόμενες με το άλμπουμ αυτό του Elton John της δεκαετίας του 70. Goodbye Yellow Brick Road. Too young to be singing the blues. So goodbye, yellow brick road, where the dogs of society howl. You can't plant me in your penthouse. Και θα ολοκληρώσουμε την παρουσίαση του πρώτου διπλού άλμπουμ αυτή την εβδομάδα στο Βήμα FM με ένα άλμπουμ, με ένα τραγούδι μάλλον από το Goodbye Yellow Brick Road, που όπως έχει πει σε συνέντευξή του ο Axl Rose των Guns N' Roses, είναι το τραγούδι που τον οδήγησε να γίνει τραγουδιστής. Πράγματι είναι ένα από τα κορυφαία τραγούδια του άλμπουμ και λέγεται Benny and the Jets. Goodbye Yellow Brick Road και σε λίγο μετά τις ειδήσεις το δεύτερο διπλό άλμπουμ βινιλίου. Το Βήμα FM αυτή την εβδομάδα 6 με 8 ιστορικά διπλά άλμπουμ βινιλίου. που άφησαν εποχή. Περνάμε από το πρώτο στο δεύτερο αυτήν, χωρίς βέβαια αξιολόγηση, δηλαδή μεταδίδουμε από το 40 προς το 1, απλά 4 άλμπουμ κάθε μέρα. Ήταν ο δίσκος που κυκλοφόρησε 24 Φεβρουαρίου του 1975, το 6ο στούντιο άλμπουμ των Led Zeppelin, που αρχικά δεν ξεκινούσε για διπλό άλμπουμ, αλλά τους είχαν μείνει 2-3 κομμάτια από τα προηγούμενα. Έγραψαν και κάτι πια περισσότερα και έτσι βγαίνει διπλό άλμπουμ και βγαίνει ένα αριστούργημα που λέγεται Physical Graffiti, ένα από τα σπουδαιότερα rock άλμπουμ όλων των εποχών και 16 plus πλατινένιο με πάνω από 8 εκατομμύρια πωλήσεις μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και του Elton John που ακούσαμε πριν. Ξεκινάμε με το πρώτο αριστουργηματικό τραγούδι από το άλμπουμ Physical Graffiti, το διπλό άλμπουμ βινιλίου. Thank you. days like thoughts inside a dream. With the path that led me to that place, yellow desert screen. My Shangri-La beneath the summer moon, I will return again. And the dust that blows high in June, when the moving through gets me. Μια εβδομάδα στο Βήμα FM αυτή την ώρα με ανεπανάληπτα άλμπουμ βινιλίου, διπλά όλα τα άλμπουμ. Μπορεί να προτείνετε κι εσείς κάτι που μπορεί να μας έχει διαφύγει. Το Κασμίρι είναι το επικό τραγούδι από το άλμπουμ Physical Graffiti που κυκλοφόρησε στα μέσα της δεκαετίας του 70. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Jimmy Page με τον Robert Plant αλλά και με τη συμμετοχή του John Bonham. Ένα τραγούδι που έγραφαν για αρκετό καιρό και τελικά το συμπεριέλαβαν σε αυτό το άλμπουμ που αμέσως μετά τα διαφημιστικά θα περάσουμε σε ένα άλλο από τα τραγούδια ή μάλλον το τραγούδι που άνοιγε την πρώτη πλευρά από τις 4 στον δίσκο βινιλίου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τόσα καλοκαίρια. Ο Μίμης Πλέσας και ο Δάκης συναντιούνται ξανά και μας ταξιδεύουν με αγαπημένα και αξέχαστα τραγούδια. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ζωντανεύουν στιγμές από τα καλύτερα μας χρόνια. Μίμης Πλέσας, Δάκης. Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια viva.gr 210-9213-310. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. τα καλύτερα του 2015. Πάντως, αν η δημοσκόπηση είναι πραγματική, εμένα με τρελαίνει ότι το 41% του κόσμου έχουν θετική γνώμη για τον Πάνο Καμένο. Βέβαια. Έτσι. Και εγώ θετική γνώμη. Καταλαβαίνεις γιατί η παιδεία παλιά, χρειάζεται αδερφός, η παιδεία ενίσχυση στην Ελλάδα. Τι κάνετε? Η παιδεία μας. Η παιδεία που κολλάει με παιδεία. Η παιδεία δεν κολλάει με τον Καμένο. Όχι, από πού κολλάει. Όταν λες ότι 40% είναι καλός ο Καμένος, σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να πας στο σχολείο να μάθεις γράμματα. Τι μου λες, ήσουν στο Σύνταγμα καθόλου χθες το βράδυ? Γιατί? Μη σε πήρε ο Μπάφος. Όχι, ξέρεις προχθές. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Πάμε λοιπόν με το τραγούδι που άνοιγε τις τέσσερις πλευρές Μινιλίου σε αυτό το εξωφρενικό εξώφυλλο που είχαν βγάλει τότε οι Led Zeppelin στο άλμπουμ Physical Graffiti. We'll be right back. διπλό άλμπουμ ενηλίου 1975 Physical Graffiti, με αυτό το απίθανο εξώφυλλο, ένα από τα σπουδαιότερα εντυπωσιακότερα εξώφυλλα όλων των εποχών, μας δίνεται η ευκαιρία να ακούσουμε αυτή την εβδομάδα και τραγούδια που δεν τα παίζαμε άλλοτε τόσο μεγάλα σε διάρκεια, όπως αυτό που είναι 11 λεπτά. Θα μας πάμε μέχρι το τέλος της πρώτης ώρας και μετά άλλα δύο σπουδαία live άλμπουμ. Όχι live, κανονικά είναι. Live άλμπουμ θα έχουμε αύριο. Δηλαδή ζωντανά σε συναυλία. Άλλο ένα επικό τραγούδι των Led Zeppelin από το Physical Graffiti. Έκλεινε την πρώτη πλευρά. In My Time of Dying.